श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 90 14 सितंबर 1884। भक्तों के संग में तीसरा पहर ढल गया है। दिन के 5 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उठे। भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र घर जाने वाले हैं। श्री रामकृष्ण उतावले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र आजकल गुहों के बड़े लड़के अन्नदा के पास प्रायः जाया करते हैं। हाजरा, सुना है गुहों का लड़का आजकल कठोर साधना कर रहा है। भोजन भी थोड़ा सा ही करता है। 4 दिन बाद अन्न खाता है। श्री राम के कहते क्या हो, कौन कहे किस भेष में नारायण मिल जाए। हाजरा, नरेंद्र ने स्वागत गीत गाया था। श्री राम के उत्सुकता से, कैसा। किशोर पास खड़ा था। श्री राम कृष्ण, तेरी तबीयत अच्छी है ना। श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में खड़े हैं। शरद काल है। फलालैन का गेरुआ कुर्ता पहने हैं और सुरेंद्र से कह रहे हैं, तूने स्वागत गीत गाया था। गोल बरामदे से उतरकर श्री राम कृष्ण नरेंद्र के साथ गंगा के बांध पर आए। साथ मास्टर हैं। नरेंद्र गा रहे हैं। श्री राम कृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है। अब भी दिन कुछ शेष है। सूर्य भगवान पश्चिम की ओर अभी कुछ दिख पड़ रहे हैं। श्री राम कृष्ण भाव से में डूबे हुए हैं। एक ओर गंगा उत्तर की ओर बही जा रही है। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ है। पीछे फुलवाड़ी है। दाहिनी ओर नौबत और पंचवटी दिखाई दे रही है। पास में नरेंद्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई। नरेंद्र आदि भक्त प्रणाम करके विदा हो गए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आए। जगन माता का स्मरण चिंतन कर रहे हैं। श्री यदु मल्लिक पास वाले बगीचे में आज आए हुए हैं। बगीचे में आने पर प्रायः आदमी भेजकर श्री रामकृष्ण को बुलवा ले जाते हैं। आज भी आदमी भेजा है। श्री रामकृष्ण जाएंगे। श्री अधरसेन कलकत्ते से आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण श्रीयुत यदु मल्लिक के बगीचे में जाएंगे। लाटू से कह रहे हैं, लालटेन जला, जरा चलेंगे। श्री रामकृष्ण लाटू के साथ अकेले जा रहे हैं। मास्टर भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम नारायण को लेते क्यों नहीं आए। मास्टर कह रहे हैं, क्या मैं भी साथ चलूं। श्री रामकृष्ण, चलोगे। अधर आदि सब हैं। अच्छा चलो। दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में खड़े थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं, क्या ये लोग भी कोई जाएंगे। मुखर्जियों से, अच्छा है चलो, तो हम जल्दी चले आ सकेंगे। श्री रामकृष्ण यदु मल्लिक के बैठक खाने में आए। कमरा सजा हुआ था। कमरे में और बरामदे में दीवार गिरे जल रही है। श्रीयुत यदुलाल छोटे छोटे लड़कों को लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक दो एक मित्रों के साथ बैठे हैं। नौकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। कोई पंखा चल रहा है। यदु बाबू ने हंसकर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से संभाषण किया, जैसे पुराने परिचितों का व्यवहार हो। यदु बाबू गौरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थिएटर में चैतन्य लीला देखी थी। श्री रामकृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चैतन्य लीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है। श्री रामकृष्ण आनंदपूर्वक चैतन्य लीला की बातचीत सुन रहे हैं। रह रहकर यदु बाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल कर रहे हैं। मास्टर और दोनों मुखर्जी भाई उनके पास बैठे हुए हैं। श्री अधरसेन ने कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन के पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी। उस पद का वेतन 1000 रुपया है। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट है। 300 रुपया प्रति मास पाते हैं। उम्र 30 साल की होगी। श्री रामकृष्ण यदु बाबू से, अधर का तो काम नहीं हुआ। यदु और उनके मित्र, अधर की उम्र तो अभी ज़्यादा नहीं हुई। कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं, तुम जरा उनके लिए नाम जप करो। श्री रामकृष्ण गौरांग का भाव गाकर बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाए।